Smart oraz wiele innych pomysłów na prezent w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu, witamy. Zofia Kruszewska, Ewa Lipowicz, Kuba Strzyczkowski. Kłaniamy się po 16:00, program trzeci. Audycja popołudniowa, jest 8 dzień marca, jest piątek. Czas na serwis, jak zwykle o tej porze. Krzysztof Zyblewski. Policja publikuje zdjęcie ojca 3-letniej Amelki. Mężczyzna jest podejrzany o porwanie dziewczynki i jej matki. Ostrzeżenia przed silnym wiatrem dla 11 województw obowiązują do jutra. Jeśli parlament odrzuci umowę brexitową, Wielka Brytania nie wyjdzie z Unii, ostrzega premier May. Komenda Główna Policji publikuje zdjęcie mężczyzny podejrzanego o udział w uprowadzeniu 3-letniej Amelki i jej matki. To ojciec dziewczynki i mąż kobiety. Wizerunek poszukiwanego zarejestrowały kamery wypożyczalni, z której wynajął samochód. Tym autem poruszali się porywacze. Od uprowadzenia 3-letniej Amelki i jej mamy minęła już ponad doba. Na drogach wciąż są blokady. Jest też upublicznione zdjęcie ojca dziecka. Rzecznik Komendy Głównej Policji, inspektor Mariusz Ciarka, nie ukrywa, że to właśnie mężczyzna z fotografii może być zamieszany w sprawę. Jest to najbardziej prawdopodobna wersja, natomiast my cały czas wykonujemy czynności. Teraz to jest głównie miejsce dla działań policjantów służby kryminalnej. Te czynności mają taki charakter, którym niestety nie możemy się podzielić z opinią publiczną. Jednocześnie rzecznik uspokaja i zapewnia, że funkcjonariusze robią wszystko, aby dziewczynka i jej mama wróciły do domu całe i zdrowe. Do porwania 3-letniej Amelki i jej mamy doszło wczoraj rano na osiedlu Dziesięciny w Białymstoku. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. A więcej o sprawie porwania już za kwadrans w naszej popołudniowej audycji. Dla 11 województw synoptycy wydali ostrzeżenia przed silnym wiatrem pierwszego i drugiego stopnia, najsilniej ma wiać nad morzem. Silny wiatr w województwach zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim, podlaskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, wielkopolskim, lubuskim, dolnośląskim i opolskim. Jak mówi Mateusz Barczyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, najsilniej wieje na wybrzeżu. Tam porywy wiatru dzisiejszego wieczoru mogą sięgnąć do 105 km na godzinę. Na wybrzeże wydaliśmy ostrzeżenia drugiego stopnia ze względu na to, że jest ograniczone ryzyko, ale jednak występuje, że te porywy sięgną, zwłaszcza nad samym morzem, prędkości około 100-105 km na godzinę. Jak dodaje Mateusz Barczyk, większość ostrzeżeń kończy ważność dzisiejszej nocy. Przerwa od silnego wiatru nie potrwa długo. I już z soboty na niedzielę na południu kraju wiatr może osiągnąć prędkość do 120 km na godzinę. Marta Szulborska, Polskie Radio. Polska najszybciej z 10 najbardziej rozwiniętych gospodarek Unii Europejskiej zwiększyła przychody z VAT-u. Polski Instytut Ekonomiczny zaprezentował najnowszy raport. Z wyliczeń ekspertów wynika, że uszczelnienie VAT-u w latach 2016-18 dało rocznie blisko 22 miliardy złotych. Premier Mateusz Morawiecki zastrzega, że nie ma jeszcze pełnych informacji o zeszłorocznej luce VAT. Wiemy mniej więcej, że ona wynosi 8, 9, 12%, ale kiedyś wynosiła 20%. I jesteśmy szczęśliwi, że udało ją się zredukować i wiemy, że jest jeszcze pewien potencjał. Według szefa rządu właśnie sprawność w ściąganiu podatków jest jedną z przyczyn obecnego wzrostu gospodarczego. Wielka Brytania może nigdy nie opuścić Unii Europejskiej, jeśli w przyszłym tygodniu parlament odrzuci porozumienie w sprawie Brexitu. Premier Theresa May ostrzegała przed konsekwencjami parlamentarnego buntu w Grimsby w północnej Anglii. Szefowa rządu zaapelowała o poparcie dla swojej umowy wynegocjowanej z Brukselą. Back it. Poprzejcie ją, a królestwo opuści Unię. Odrzućcie, a nikt nie wie, co się stanie. Możemy nie opuścić Unii przez wiele miesięcy. Możemy wyjść z niej bez gwarancji zapisanych w umowie o wyjściu. Możemy też nie opuścić jej nigdy. Jedyną pewną rzeczą będzie trwająca niepewność. Poprzednią wersję umowy brexitowej posłowie odrzucili większością ponad 200 głosów. We wtorek kolejne głosowanie. Jeśli Izba Gmin powie nie, będą kolejne głosowania. Najpierw nad odrzuceniem twardego brexitu, a następnie nad przełożeniem brexitu. Na później. Załogowy pojazd kosmiczny Dragon powrócił na Ziemię. Po 7-dniowej podróży na Międzynarodową Stację Kosmiczną kapsuła wodowała w Atlantyku. Misja, która właśnie się zakończyła, przybliża NASA do powrotu lotów jej astronautów w kosmos. Kilka godzin temu kapsuła Crew Dragon odłączyła się od Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, gdzie była przycumowana od niedzieli i powróciła na orbitę. Tuż przed lądowaniem pojazd rozwinął 4 ogromne spadochrony i powoli opadł do Atlantyku, gdzie czekały na niego łodzie ratownicze. W tym momencie w Centrum Kontroli Lotów w Kalifornii rozległy się gromkie brawa. Po wyłowieniu kapsuły z wody zostanie ona przetransportowana na przylądek Canaveral na Florydzie, gdzie rozpoczną się inspekcje pojazdu. Od czasu wycofania z użytkowania promów kosmicznych w 2011 roku Stany Zjednoczone polegają na Rosji przy wysyłaniu w kosmos astronautów. 5 lat temu NASA przyznała kontrakty dwóm prywatnym firmom, Boeing i SpaceX, na skonstruowanie amerykańskich rakiet i pojazdów kosmicznych. Sukces misji Crew Dragon może oznaczać, że jeszcze w tym roku dojdzie do pierwszego lotu załogowego tej kapsuły. Podczas zakończonych właśnie podróży w kosmos na jednym z siedzeń umieszczony był ubrany w kombinezon manekin. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy, proszę Państwa, zachmurzenie umiarkowane i duże z okresowymi rozpogodzeniami, miejscami przelotne opady deszczu. Na północy kraju okresami deszczu ze śniegiem, a wysoko w górach śniegu. Temperatura w nocy minimalna od +1 do +4, w obszarach podgórskich od -1 do +1. Wiatr umiarkowany, dość silny nad morzem w porywach do 90, nawet 100 km na godzinę. W północnej połowie kraju do 65, a na pozostałym obszarze do 55 km/h. Stopniowo ten wiatr będzie w nocy słabł, a będzie południowo-zachodni, zachodni, wysoko w Tatrach, porywy wiatru do 80. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Panie Tytusie, pralkę chciałem kupić. Nie rozumiem. Przetransportować i zainstalować sprzęty do zabudowy, zamontować i podłączyć. W sypialni. W sypialni? Lubię oglądać, jak to pranie tak się kotłuje. To mnie usypia. Zrobimy to za ciebie. Mediamarkt. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Już teraz cytryny 40% taniej, 4,79 za kilogram. I truskawki 37% taniej, 4,99 za opakowanie 500 gramów. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci. Audycja popołudniowa. 7 trójek na początku 22. Nie ma takiego obowiązku, ale można oczywiście do nas zadzwonić przy tym telefonie do 19. Dariusz Pieruk, zd3@polskieradio.pl. Prawie 7 minut po godzinie 16. Co dziś w naszym programie do 19? Policja w całym kraju poszukuje porwanej 3-letniej Amelii i jej mamy. Jeden z porywaczy może być ojcem dziecka. Policja mówi o bardzo nietypowym porwaniu. Do tej pory mieliśmy takie uprowadzenia rodzicielskie, kiedy dziecko było porywane tylko i wyłącznie, natomiast raczej nie porywa się drugiego z rodziców, bo jest to osoba, która stawia opór, którą trzeba dodatkowo gdzieś ukryć, jest to osoba, którą trzeba się zająć. To dziś Międzynarodowy Dzień Kobiet. Od młodej kobiety wymaga się tak, żeby była perfekcyjną mamą, perfekcyjną kochanką, perfekcyjną panią domu, z drugiej strony też bizneswoman. Oczekuje się takich rzeczy, które czasami jedna drugą po prostu wyklucza. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale życzliwie przypominamy, 40 urodziny obchodzi płyta CD. Czasami zdarza się tak, słucham płyt CD. To są jednak takie nośniki związane z konkretnym pokoleniem. No nie wiem, no jestem, wie pani, starej daty człowiekiem i lubię mieć w rękach coś, no nawet niech to będzie CD. To ponoć zdarza się coraz częściej. Lekarze weterynarii wypisują recepty przeznaczone dla ludzi. Lekarz weterynarii może wypisać takie leki jedynie dla zwierząt. Jeśli wypisuje je w sposób niezgodny z prawem, to podlega karze. Co jeszcze w naszym programie? Co roku na całym świecie ginie z tego powodu kilkanaście miliardów ptaków. Rozbijają się o szyby, szklane elementy elewacji. Brudne okna sprzyjają temu, żeby się ptaki od nich nie odbijały, dlatego że one odbijają promieniowanie ultrafioletowe. Więc ten brud na oknach chroni ptaki. Uwaga, proszę Państwa, w Głogowej, w gminie Krośniewice, niedaleko Kutna, trwa wojna o płot. Wie pan co? Ja już nie wyciągnę do nikogo ręki. Nie. A jak przyjdzie z jajkiem na Wielkanoc? Nie. Też nie? Nie. Po 16.30 korespondencja z Waszyngtonu, a po 17.20 co w mowie piszczy i Katarzyna Kłosińska. 9 minut po godzinie 16.00, 7 trójek na początku 22. Zapraszamy do reklamy. Teraz Mediamarkt. Przy zakupie laptopa, komputera PC lub IO z procesorem Intel lub AMD otrzymasz urządzenie wielofunkcyjne HP. Szczegóły akcji w regulaminie. Zapraszamy do naszych sklepów i na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Drapieżnicy kochają drapać z drapki. Już sam dźwięk zdrapywanej zdrapki to muzyka dla ich uszu. Na widok zdrapki zapominają o całym świecie. Uwielbiają smak wygranej.

więcej szczegółów, ale jest to bardzo ważna informacja. O całej tej historii, proszę państwa, Amelie i jej mamy w Trójce za 5-6 minut. Zapraszamy do Trójki. Ponad 100 lat temu kobiety swoje prawa wyborcze wywalczyły. Od tego czasu nieustannie walczą o swoje w sferze społecznej, także obyczajowej. Kobiety niemal w każdej branży zarabiają mniej niż mężczyźni, mówi profesor Małgorzata Fuszara, socjolożka, współtwórczyni, kierowniczka Gender Studies przy Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Różnice w płacach na przykład, a więc cały wymiar pracy zawodowej. No w tej chwili powiedzmy, że jest o tyle łatwiej, że to jest rynek pracownika, akurat mamy dobrą koniunkturę gospodarczą, ale pamiętajmy, że niestety w chwilę gorszej koniunktury kobiety są pierwszymi, które stają się ofiarami pewnych cięć, utrudnień. Ta nierówność pokazuje też sfera polityki. Wprawdzie udało się wprowadzić kwoty, ale niestety bardzo powoli idzie proces powiększania odsetka kobiet w ciałach decyzyjnych. A w życiu codziennym jak to jest? Od młodej kobiety wymaga się tak, żeby była perfekcyjną mamą, perfekcyjną kochanką, perfekcyjną panią domu. Olga Frycz, aktorka. Z drugiej strony też bizneswoman. Oczekuje się takich rzeczy, które czasami jedna drugą po prostu wyklucza. Wiadomo, że na wszystko przyjdzie czas, ale kobiety potrzebują tego czasu i takiej akceptacji po prostu też od swoich mężczyzn, prawda? Bo to też czasami jest tak, że ciężko nam wrócić do formy po urodzeniu dziecka, albo mamy czasami przecież depresję. Wydaje mi się, że presja jest ogromna i to jest zupełnie niepotrzebne. My, kobiety, musimy być doskonałe na każdym odcinku, miały idealne kształty. Myślałam, że to już przerobiłyśmy jako kobiety. Media tutaj nam dyktują wizerunek. Dorota Łosiewicz, publicystka tygodnika Sieci i mama czwórki dzieci. Szczupła, perfekcyjne kształty, świetnie uczesana, umalowana. Ten wizerunek kobiety i matki nie minie prędko. Czy jest coś takiego jeszcze, że na przykład mówi się, kobiecie nie wypada? Kobieta ciągle ma problem na przykład z samotnym pójściem na piwo. Teraz już oczywiście, jeżeli to nie jest pojedyncza osoba, to jest to łatwiej i to jest bardziej akceptowane społecznie, ale ciągle jest ten przykład właśnie tej pojedynczej kobiety, która w sferze publicznej, no jeżeli wchodzi w takie miejsca, które były kiedyś właśnie typowo męskimi miejscami, to nie jest dobrze widziane. Nie wypada się na przykład przyznawać, że macierzyństwo może być jakimś wyzwaniem. Taki wizerunek macierzyństwa to jest sypiące się zewsząd białe piórka, ogólne szczęście, biała pościel, wszystko jest białe, tymczasem dominuje kolor po porodzie to raczej jest czerwień, nastroje są takie baby blues. Po urodzeniu swojego pierwszego dziecka postanowiłam, że ja będę mówić prawdę też o tych blaskach i cieniach. Taka rzecz, o której warto powiedzieć, jak gdzieś tam niestety kobiety się nie wspierają. Jestem teraz taką trochę insta mamą i właśnie obserwuję, że dziewczyny, jeżeli zauważą, że jakaś mama robi coś inaczej niż inna mama, to znaczy, że robi coś źle. Że jak matka karmi mlekiem modyfikowanym, to znaczy, że robi źle. Jak inna matka karmi dziecko 2 lata piersią, to też niedobrze. Każda matka chce dla swojego dziecka jak najlepiej, po prostu. Powoli, ale jednak coraz bardziej. No na przykład w sferze sportu też kobiety sobie jakieś miejsce wywalczają. No na przykład ostatnio mamy taką sytuację z naszymi skoczkiniami. Po macoszemu, jak to się mówi, traktowany jest sport kobiet, czyli jest dużo mniej pieniędzy na to przeznaczanych, niższe są nagrody. No mamy coraz więcej dziedzin sportowych, w których są drużyny mieszane. Trochę paradoksalnie, przez to, że są miksty, zaczyna się też na to zwracać uwagę, bo tu są medale do zdobycia. Ja pamiętam taki czas naszego wspaniałego skoczka, pana Adama Małysza, który mówił, że jednak kobiety to nie powinny skakać. Ale kobiety już skaczą. Taki sposób działania, który może nas wszystkich uczyć powoli dochodzenia do równości. O problemy kobiet w Dniu Kobiet pytała Izabela Woźniak. 18 minut po godzinie 16. 2 dni temu odszedł Mike Gross, basista pierwszego składu grupy Queen. It's a kind of magic. It's a kind of magic, a kind of magic. One dream, one soul, one prize, one goal, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shaft of light that shows the way. The doors of time. It's a kind of magic. Queen, 22 minuty po godzinie 16. Policja w całym kraju szukała porwanej 3-letniej Amelii i jej mamy. Niedawno przekazaliśmy przed chwilą Państwu informację, że i dziecko, i mama znalazły się w studiu. Agnieszka Szwajger. Dzień dobry. Już wiemy, że kilkunastogodzinna akcja zakończyła się sukcesem. Wiceminister Jarosław Zieliński poinformował, że obie, Amelia i jej mama, zostały odnalezione. Są całe i zdrowe, a dwóch sprawców zostało zatrzymanych, w tym także ojciec dziecka. Ale przypomnijmy, co się wydarzyło. Do porwania doszło wczoraj w Białymstoku. Kilkanaście minut po 10:00 koło bloku przy ulicy Halera 47. Kobieta wysiadała z samochodu wraz ze swoją córką, kiedy zamaskowani sprawcy podjechali ciemnoniebieskim Citroenem i z siłą wciągnęli do auta 3-latkę i jej matkę. Świadkiem zdarzenia była babcia porwanej 25-latki. Wnuczka podjechała, wysiadła z samochodu, otworzyła drzwi, odpiła pasy, ściągnęła wnuczkę i w tym samym momencie odjechał samochód, zatrzymał się, wyskoczyło dwóch facetów, chwycili, oni się nie kryli. To było tak jak na gangsterskich filmach. Po kilkunastu minutach policjanci znaleźli porzucony samochód porywaczy, mówi rzecznik podlaskiej policji Tomasz Krupa. Ten samochód wypożyczył ojciec tego uprowadzonego dziecka w jednej z wypożyczalni na terenie Łomży. Wizerunek tego mężczyzny został opublikowany, on jest poszukiwany, także wszelkie osoby, które mogłyby nam podpowiedzieć, mogłyby przekazać informacje policjantom, gdzie ten mężczyzna może przebywać, proszone są o kontakt. Ja tu tylko dodam, że wszystkim tym osobom zapewniamy anonimowość. Niebieskie oczy, jasne, kręcone włosy upięte w kok, ubrana w różową kurtkę i szarą czapkę z pomponem. Tak wyglądała podczas porwania Amelia, której zdjęcia policja wczoraj przekazała mediom. Współpraca policji z mediami to część procedury Child Alert, stosowanej podczas poszukiwań zaginionych dzieci. Ten system nie jest uruchamiany przy każdym uprowadzeniu, jedynie w wyjątkowych okolicznościach, zaznacza Izabela Jezierska-Świergiel z Fundacji Itaka. Żeby został uruchomiony w Polsce, muszą być spełnione dwa podstawowe warunki, czyli musi zostać uprowadzona osoba poniżej 18 roku życia i muszą być przesłanki ku temu, że jej zdrowie lub życie jest zagrożone. W zeszłym roku w Europie uruchomiony był 26 razy i w 95% przypadków zakończył się pozytywnie. Jezierska-Świergiel dodaje, że system uruchamiany jest niezwykle rzadko. W Polsce to trzeci raz, kiedy zastosowano Child Alert. Na czym polega ten system, wyjaśnia Mariusz Sokołowski, były policjant, ekspert do spraw bezpieczeństwa. Przede wszystkim polega na tym, że na podstawie umów zawartych przez Komendę Główną Policji razem z przedstawicielami mediów, wizerunek dziecka uprowadzonego jest pokazywany bardzo, bardzo często. Przy czym nie chodzi tylko tu o media, ale chociażby także o współpracę z operatorami sieci komórkowych, którzy także przesyłają informacje o dziecku, bardzo często przesyłają zdjęcia do poszczególnych osób zgromadzonych na danym terenie. Sokołowski dodaje, że policja swoje działania prowadziła dwutorowo. Z jednej strony zbierała informacje od ludzi, z drugiej aktywnie działała również policja kryminalna, która nie informowała mediów o swoich pracach, aby informacje na temat ich działań nie dotarły do porywaczy. Jest to dosyć nietypowe uprowadzenie, dlatego że do tej pory mieliśmy takie uprowadzenia rodzicielskie, kiedy dziecko było porywane tylko i wyłącznie, natomiast raczej nie porywa się drugiego z rodziców, bo jest to osoba, która stawia opór, którą trzeba dodatkowo gdzieś ukryć, jest to osoba, którą trzeba się zająć. Policja sprawdzała główne szlaki komunikacyjne, lotniska, dworce. Funkcjonariusze kontrolowali wszystkie auta, które przekraczały polsko-niemiecką granicę. Policjanci przyglądali się busom, tirom i samochodom osobowym, zatrzymywali, otwierali bagażniki, a jeżeli w samochodzie znajdowało się małe dziecko, wówczas kierowali samochody do specjalnej zatoczki na szczegółową kontrolę. Dziś cień nadziei na szybkie rozwiązanie w tej sprawie, w sprawie porwania, dał także minister spraw wewnętrznych Joachim Brudziński i okazało się, że miał rację. O wydarzeniach Agnieszka Szwajgier, 26 minut po 16. Tu program trzeci, audycja popołudniowa, 7 trójek na początku, 22, pan Darek do 19. To Blue Moon Boys. Put on my long red underwear. I brush my teeth and I oil my hair. Baby, I'm gone. Let's get out of here. You can ride along, 'cause Santa's got no fear. Wanna brag a little, go to my head. Ain't nobody looking better in red. Baby, let's go. Kiss the past goodbye. You don't need no dough, 'cause Santa owns the sky. Santa Billy Boogie, Santa's getting ready. Santa Billy Boogie, Santa's getting ready. Santa Billy Boogie, Santa's getting ready. Santa Billy Boogie, Santa's getting ready. Santa Billy Boogie, Santa's getting ready. I'm 5 minutes from riding it all night long. Ride that abominable boogie, baby. Panie Adamie, witam. Dzień dobry panu. Na którym to roku ostatnio skończyliśmy? Na 47? Nie, skończyliśmy... A, już jesteśmy szczęśliwie po wojnie, tak? Jesteśmy po wojnie, jesteśmy szczęśliwi. Mhm. I na jedzeni i tak dalej. Panie redaktorze, w moim notatniku, pamiętniku pod datą 8 marca 1962 roku, czwartek, jest taki zapis. Kolegom nie udało się, to streszczenie oczywiście, zdobyć kwiatu, bo dedykaty się zdobywało, nie kupowało. Tak. I w miejsce kwiatu wręczyli naszym paniom takie ryby wędzone w bukietach na kształt bukietu kwiatów. Bardzo romantycznie, uważam. Tak. Panie wykazały się błyskotliwym IQ i w moment zrozumiały, że ryba musi pływać. I było miło i wesoło. Natomiast za 3 dni nastąpiło coś, co w polskim radiu jest najważniejsze po wojnie. Zaczęły się narodziny nowego programu, który zaowocował w pełni 1 kwietnia. No jaki tak. Jaki to program, może pan się domyśla, prawda? Będę próbował panu, zgadywać, tak? Że na tle tego siemiężnego socjalizmu ten program to był czymś absolutnie wyjątkowym, powiedziałbym kosmicznym. Przy okazji, panie Adamie, ma pan pozdrowienie od pani Krystyny i Stefana Friedmanów. Nie wiem, czy to jeszcze aktualne, ale pan Stefan nawet kiedyś zadeklarował, że chciałby panu ufundować wiadro robaków, jeśli panu jest potrzebne, oczywiście. Bardzo dziękuję, ale ja mam w garażu takie specjalne korytko, w którym mam robaczki. A, czyli ma pan wannę robaków, wiadro wiosny nie czyni. Pozdrawiam pana, dziękuję. Santa Paul is here to make the ride much smoother. I tell you, it's rough being Kris Kringle. Everybody always asking for stuff. Nobody ever getting me anything. Maybe I'm ready to get gone for a change. Oh, don't you worry about the weather getting bad. You can sit a little closer, baby. Ain't no fair. Hear that, baby? You can still hear my elves singing. They know Santa's the man. So should you. I'm 5 minutes from riding all night long. Tom

szkolnego mundurka, z pokoiku na piętrze, z fotografii z warkoczem, ze spacerów na wietrze. Coraz mniej dziś pamiętam, coraz rzadziej się śmieję. Pozostało mi jedno wspomnienie, mój pierwszy bal. Te walczyki leciutkie jak świerszcze, pierwszy bal. Czyjeś oczy wesołe na szczęście, pierwszy bal. Bal z myszką, bal z łezką, bal za mgłą i walczyki, co jeszcze się śnią. Mój pierwszy bal, sentymentalny bal, troszeczkę żal. Mój pierwszy, jedyny bal. Na cóż dawne ulice, kalendarze, powroty? Po co tyle tęsknoty? Ja ci wierzę, nie trzeba. Kiedy patrzę na ciebie, nie pamiętam już o tym, tylko tyle, a ty się nie gniewaj. Za pierwszy bal, za walczyki leciutkie jak świerszcze, pierwszy bal. Te oczy wesołe na szczęście, pierwszy bal. Bal z myszką, bal z łezką, bal za mgłą i walczyki, co jeszcze się śnią. Mój pierwszy bal, sentymentalny bal, troszeczkę żal. Mój pierwszy, jedyny bal. Jeszcze tyle jesieni nas odmieni, zamieni. Przejdą style i mody i zabraknie urody. Coraz więcej jest cienia, blakną stare wspomnienia. Tylko jedno się wcale nie zmienia. To pierwszy bal, sentymentalny bal, troszeczkę żal. Mój pierwszy, ostatni bal. Mój pierwszy, ostatni bal. To była Kalina Jędrusik. Program trzeci, 20 minut prawie do 17, jak zwykle, prawie jak zwykle o tej porze. Marek Wałkuski, Waszyngton. Pana nazwisko, mam takie wrażenie, z czasem Waszyngton będzie miał w nazwie. Będzie Wałkuski Waszyngton. Panu się już tak kojarzy, tak? Jak tam nasz promyczek? Co dobrego? A dziękuję, wszystko dobrze. Dostałem bardzo ciekawą ofertę. Właściwie to na nazwisko mojej żony przyszło, ale w końcu mamy Takie miałem skojarzenie. To dziwna oferta, bo pan przecież już żonaty. Ale to nie jest oferta matrymonialna, oferta na zbadanie kodu genetycznego mojego psa. 25% zniżki. Tyle, że ja nie mam psa, więc mógłbym panu tę ofertę przekazać. Dowie się pan, jakie korzenie ma pański lucek. Jakie rasy tam się w nim wymieszały wcześniej. Kto brał udział, tak? Kto brał udział w tworzeniu lucka w ciągu ostatnich paru, czy pewnie parunastu pokoleń. Bardzo panu pan dziękuję. Skorzystać? Oczywiście, naturalnie. To może już poza anteną przekaże mi pan dane. Wiem, że kapsuła, bo o tym pan dzisiaj opowiadał w Trójce, kapsuła Crew Dragon wylądowała w Atlantyku. Ciekawe, bo pan miał lecieć, ale wybrali jednak manekina. Może mniej gadatliwy. Ale mam szansę jeszcze polecieć, ponieważ ten manekin poleciał i wrócił i cały lot kapsuły Crew Dragon odbył się bezproblemowo. 7 dni trwała ta testowa misja na Międzynarodową Stację Kosmiczną i ponieważ to wszystko się udało, kapsuła spadła do Atlantyku, teraz zostanie przewieziona na Florydę, gdzie będą sprawdzać, czy wszystko poszło w porządku, ale na razie wygląda na to, że rzeczywiście bez żadnych zakłóceń ten lot się odbył. To jeszcze w czerwcu, może w lipcu, może dojść już do lotu załogowego amerykańskiego w kosmos. Jest to przełomowe wydarzenie. Mawiają, ten lot że testowy. Milowy krok. Milowy krok. Pytanie, czy dla ludzkości. A właśnie co? A zwrócił pan uwagę, że nawet w Polsce, gdzie mamy kilometry, używamy określenia krok milowy? No, bo wie pan, bo ten krok wykonał Amerykanin i taką miarą się posługiwał, więc stąd milowy, no tak kombinuje. No być może. W każdym razie kolejny milowy krok wykonała Ameryka i być może jeszcze w tym roku Amerykanie powrócą do załogowych lotów kosmicznych, bo od 2011 roku, kiedy uziemili promy kosmiczne, polegali na Rosjanach, jeśli chodzi o loty astronautów na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Także zbliżamy się do wielkiego przełomu i powrotu Amerykanów w kosmos. Tymczasem coraz więcej ludzi, emigrantów nielegalnych, zatrzymywanych jest na granicy z Meksykiem. Tak, w tym tygodniu opublikowano dane rządu Stanów Zjednoczonych, z których wynika, że o 50% wzrosła liczba zatrzymań nielegalnych imigrantów na granicy z Meksykiem. Z tych statystyk wynika, że w ciągu ostatnich 5 miesięcy przez amerykańską granicę, na granicy amerykańskiej zatrzymano tak wielu nielegalnych imigrantów, jak przez 12 poprzednich miesięcy, jak w czasie całego poprzedniego roku budżetowego. Także po pierwsze, to wzmacnia argument prezydenta Trumpa, że rzeczywiście jest kryzys na granicy. Po drugie, zwiększa jego szanse w sporze sądowym o mur na granicy z Meksykiem, ponieważ, nie wiem czy pan pamięta, w momencie, w którym demokraci nie chcieli prezydentowi Trumpowi dać pieniędzy na budowę muru na granicy, część republikanów również tych pieniędzy mu dać nie chciała, to on wprowadził stan nadzwyczajny, korzystając z takiego zapisu, że w sytuacjach kryzysowych, nadzwyczajnych, on może sięgać po pieniądze budżetowe bez zgody kongresu. To zostało zakwestionowane w sądach, te procesy będą prawdopodobnie długo trwały, ale jeżeli rzeczywiście sądy będą rozstrzygać teraz tę kwestię, no to rząd Stanów Zjednoczonych i prezydent Trump ma argument, że rzeczywiście sytuacja nadzwyczajna na południowej granicy ma miejsce. Doskonale to pamiętam, bo przecież pan o tym opowiadał, a ja pana słucham jak grzmotu, proszę pana. Wielu Amerykanów tymczasem nie życzy sobie sklepów bezgotówkowych. Ciekawostka, dlaczego? Wielu aktywistów, działaczy afroamerykańskich, czy przedstawicieli organizacji broniących praw imigrantów, czy biedniejszych Amerykanów, ano dlatego, że wielu Amerykanów cały czas posługuje się gotówką, nie ma kont bankowych i kart kredytowych, a ta tendencja, która rozpoczęła się już jakiś czas temu, przyspiesza. Już niektóre sieci handlowe, takie mniejsze na razie, ale na przykład jedna sieć restauracji czy barów sałatkowych w Stanach Zjednoczonych odeszła całkowicie od gotówki. Firma Amazon otworzyła kilka sklepów bezgotówkowych, gdzie wchodząc przykłada się tylko telefon, smartfona do czujnika i potem oni już za pomocą kamer i różnego rodzaju systemów czujników namierzania klientów wiedzą, co pan kupuje, z czym pan wychodzi. Jest pan automatycznie obciążany. No ale jest właśnie opór polegający na tym, że wielu czy lokalnych władz, czy działaczy tych organizacji twierdzi, że to narusza prawa biedniejszych Amerykanów, zmusza ich na przykład do założenia kont, a ponieważ oni mają kiepską historię kredytową albo jej nie mają, no to te koszty obsługi transakcji bezgotówkowych w ich przypadku są dużo wyższe. I Filadelfia w tym tygodniu stała się pierwszym dużym amerykańskim miastem, który nakazuje amerykańskim firmom, biznesom, sklepom przyjmowanie gotówki we wszystkich swoich oddziałach czy we wszystkich swoich sklepach. Pozostaniemy przy pieniądzu. Wiem, że ma pan dla nas taką historię pewnego Amerykanina, który wygrał dość szczęśliwie 273 miliony dolarów, że też ja musiałem związać się w loterii z panem. No i co ten Amerykanin? Ale tamta nagroda cały czas jest nieodebrana. A ten... To niechże pan to odbierze. A ten niemalże przegrał. Wygrał, ale niemalże przegrał te 273 miliony, ponieważ w momencie, kiedy wypełnił kupon, zapłacił, zostawił go w kolekturze i przypomniał sobie dopiero następnego dnia, że wypełnił ten kupon, wrócił. Na szczęście ktoś znalazł na podłodze kupon i zamiast zatrzymać sobie, to oddał go pracownikowi tej kolektury i kupon szczęśliwie wrócił do rąk posiadacza. No i potem się okazało, następnego dnia się okazało, że wygrał 273 miliony dolarów. Co ciekawe, gdyby ta osoba, która znalazła kupon na podłodze, zatrzymała go sobie i podpisała go własnym imieniem i nazwiskiem, wtedy uzyskałaby prawo do tej nagrody, czyli do 273 miliony. Może ta osoba, która znalazła, nie wiedziała, że to jest szczęśliwy kupon. To wiele tłumaczy. Prawdopodobnie nie, ale warto się zastanowić następnym razem nad znalezionym kuponem. Czy taka uczciwość to się opłaca? Napad będzie? A mam kilka takich krótkich historii dla pana. Otóż tak, otóż w Teksasie pewien rabuś bankowy, napadając na banki za każdym razem, bardzo przepraszał kasjerów, że to robi, ale tłumaczył, że bardzo potrzebuje pieniędzy. Ale ma złą sytuację w domu. Tak. Złą sytuację finansową, bardzo przepraszam, naprawdę jest mi bardzo przykro, dawaj 8 tysięcy dolarów albo 10. Tu mam ciekawą historię z miasta Waszyngton, czyli z mojej okolicy. Otóż ten sam bank został trzykrotnie napadnięty i za każdym razem w pierwszą niedzielę miesiąca. 2 stycznia, 3 lutego i 4 marca. Mhm. Więc niech pan zgadnie, kiedy policja będzie czekać na kolejny raz w tym banku. No to jest nie do ogarnięcia. A jeszcze jedna historia jest, tak? A jeszcze jedną historię mam. Otóż pewien rabuś, to też z powtarzaniem napadu w tym samym banku, tak się ucieszył z wysokości łupu, jaki dostał. Dostał aż 8 tysięcy dolarów podczas napadu na bank. Nie spodziewał się tyle, bo to jest znacznie więcej niż średnia... Podzielił się z kasjerem. Jeszcze 2 tygodnie później wrócił do tego samego oddziału, no ale wtedy już czekała na nie. Znaczy, wtedy już środki ostrożności zastosowano i trafił do więzienia. Aha, bo tak mu się spodobało, że już liczył, że zawsze będzie otrzymywał... No, skoro tak dobrze poszło... Ponad oczekiwaną sumę, no tak. Tak jest. Pozdrawiam pana i bardzo serdecznie panu dziękuję. Ukłony dla żony jak zwykle. Dzisiaj chyba Dzień Kobiet, tak? Ja nic nie wymyśliłem. Może pan ma jakiś... Chyba. Pan grzebie w bombie po prostu. Ja nie wiem. Ja pana podziwiam, naprawdę. Dziękuję, do usłyszenia. Do usłyszenia. 12 minut do 17. A, zapomniałem powiedzieć, że piosenkę mam dla pana, ale mam. Blue Moon. Panie Jakubie, krótko proszę, witam, halo. Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Dzień dobry. Chciałem tylko skomentować słowa redaktora Wałkuskiego, że w układzie SI krok metrowy dla ludzkości brzmiałby bardzo nędznie. Wszystkiego dobrego. Słabo, dlatego jest milowy. Bardzo panu dziękuję, pozdrawiam. A to już za chwilę, proszę państwa, przeniesiemy się do miejscowości Głogowa, gdzie, jak mówiłem, trwa niebywały konflikt o płot. Dziesięć minut do 17:00. W miejscowości Głogowa w gminie Krośniewice, niedaleko Kutna, od jakiegoś czasu trwa konflikt o płot. Wadzą się mieszkańcy z radnym Markiem Krysiakiem. Według lokatorów jednego z bloków radny postawił płot bez konsultacji z nimi i tym samym zablokował dostęp do komórek do garaży. Urzędnik twierdzi, że płot powstał absolutnie legalnie, nie ma sobie nic do zarzucenia. My przez pewien czas w ogóle nie mieliśmy dojazdu do posesji. Ja tu już mieszkam, kochanie, to ponad 40 lat. Tu wjazd był. Przedtem był wjazd, my to jako zrobili, przedtem był, wie pan, to było na gębę, tą wspólnotę. A ta wspólnota wyszła, no właśnie na podpisie. Wjazd był tu kiedyś, w tędy, 50 lat temu, nie? No kochana, teraz jak tego, to oni sobie wzięli, nie poinformowali nas wcale i pogrodzili się i zobacz człowieku, jakie to może być pogrodzone, no. Dojazd do garaży, w tej chwili w ogóle z garaży nie możemy korzystać, bo nie ma jak dojechać, nie? A poza tak się drzewo, to drzewa nie mogłem pociąć, tylko musiałem przerzucać drzewo, no. To dlaczego ten pan tak zrobił? Taka tylko zazdrość, zawiść. Ale czego wam zazdrości? Ja mam 5 mam samochodów, że okradam firmę, w której pracowałem, wie pan, no to po prostu takie rzeczy dziwne, że... A tu naprawdę nikt nikomu w drogę nie wchodził, oni tam mieli to swoje. Ale próbowaliście z tym panem radnym porozmawiać? Tak, ja próbowałem rozmawiać, no nie ma żadnej rozmowy. Ty to sobie możesz rządzić, ale u siebie, ja ci pokażę. Ale wcześniej te kiedyś relacje były dobre. Były dobre. Radny Marek Krysiak. To nie radny postawił, tylko postawił Krysiak Marek. I postawiła tak Pachnińska Ewa i Mordegowa Urszula postawiła. To nie ja sam postawiłem. Podatki płacimy, jest wymierzone przez GODT, zgodnie z prawem i wszystko. Z tego co wiem, to oni mówią, że pan im zazdrości. Ale czego im zazdrości? Pytam się, czego ja zazdroszczę, co? Samochodów. Wie pan co? Samochody to ja mam 3. Panie Marku, na koniec, nie dojdziecie do porozumienia. No na pewno nie. Żona radnego Marka Krysiaka. My nie jesteśmy sami swoi. My jesteśmy z tego samego, może powiedzieć, nie wiem... Sami swoi jesteście. Nie. Z tego samego to znaczy społeczeństwa tutaj tworzycie społeczeństwo. W ten sposób tak. I owszem, każdy pochodzi z nas z klasy robotniczej. Nie ma tutaj szlachciców, dziedziców. Jesteśmy z tej samej gliny dlatego, ulepieni. Dlatego nie, moim zdaniem ale, warto się porozumieć. Ale jak niektórzy uważają, że są troszeczkę lepsi niż inni, to już nie, wie pan co? Pan Bóg co mówi? Nadstaw policzek. Ale wie pan co? Ja już nie mam ochoty nadstawiać kolejnych policzków. Sławomir Lipski, inspektor do spraw zagospodarowania przestrzennego i gospodarki mieszkaniowej. Czy tam jest jakieś rozwiązanie w ogóle? Czy gmina może w jakiś sposób zainterweniować w tej sprawie? Może tylko i wyłącznie mediować. Natomiast nie ma jednoznacznego rozstrzygnięcia i gmina nie jest stroną w postępowaniu. Czyli tak naprawdę to teraz to tylko sąd? Tylko sąd. Sąd powoła byłego geodetę. Geodeta wyjdzie w teren, określi prawidłowość przeprowadzania czynności geodezyjnych i sąd na tej podstawie orzeknie o słuszności strony. No sąd sądem, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie. Święta idą, może się pogodzicie. A to już nie pierwsze święta minęły. Ale teraz idą, następne. Nie, ten pan mi nawet się zdołał przeprosić. Jajkiem się a amoku może... był. Jajkiem się może ja, wie pan co? Ja już nie wyciągnę do nikogo ręki. Nie. A jak przyjdzie z jajkiem na Wielkanoc? Nie. Też nie? Nie. On nie przyjdzie i ja nawet nie oczekuję i nie chcę. Podejdź na do plota. A no co? Podejdź, jak ja podchodzę. No podszedł i co? A teraz dym czapkę, jak ja zdjął. A na co mnie to? Na okoliczność. I trzeba było wojny, żeby zdobyć pokój. A w Głogowej był Piotr Krzysztofiak z Polskiego Radia Łódź. Panie Tofik, pozdrowienia. 7 minut do 17. Czy państwo zauważyli, co dzieje się z przyrodą? Tu program trzeci, audycja popołudniowa. Marek Grechuta. Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do moich drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis. Zapachniało, zajaśniało, wiosna, ach to ty. Wiosna, wiosna, wiosna. Ach, to ty. Wiosna, wiosna, wiosna, ach, to ty. Wiosna, wiosna, wiosna, ach, to ty. Wiosna, wiosna, wiosna, ach, to ty. Wiosna, wiosna, wiosna, ach, to ty. Dni mijały coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie. Coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, echże ty, lato, lato, lato, echże ty. Lato, lato, lato, echże ty. Lato, lato, lato, echże ty. Lato, lato, lato, echże ty. Lato, lato, lato, echże ty. Od gorąca twych promieni zapłonęły liście drzew. Od zieleni do czerwieni krąży lata senny lew. Mała chmurka nad jej czołem, mała łezka, słone smak. Pociemniało, poszarzało, jesień, jak to tak. Jesień, jesień, jak to tak. Jesień, jesień, jesień, jak to tak. Jesień, jesień, jesień, jak to tak. Jesień, jesień, jesień, jak to tak. Jesień, jesień, jesień, jak to tak.